малка врата, зад която криеш се ти. Няма звънец, няма брава. Как отваря се, ми кажи. Ето част от моето сърце, да го ползваш като ключе. И когато в теб го допреш, върху него ще прочетеш. Хайде, хайде, отвори, дай да вляза в твоите дни и нощи. И преди да ме познаваш ти, само теб аз обичах още. Ще остана ли в сърцето ти, ако вляза в твоите дни и нощи. Ти мистерия остана си, но по теб аз въздишам още. Дай да вляза в твоите дни и нощи. Като ученик от задния ред, пишех бележки на теб, но паднат ли те в чужди ръце, нищо няма да се чете. Затова съм точно пред теб, отключи ми, чакам отпред. Аз не съм ти враг, нито странник от, но душичката ти ще извадя с памук. Хайде, хайде, отвори, дай да вляза в твоите дни и нощи. И преди да ме познаваш ти, само теб аз обичах още. Ще остана ли в сърцето ти, ако вляза в твоите дни и нощи. Ти мистерия остана си, но по теб аз въздишам още. Да беше буря да отминава, но не си. Без тебе няма изгреви, нито залези. А ти бележките ми дали прочете ги.